أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا دی جنا اللہ جل جلالہ تخویف و اخروی ذکر کئ او دے مشرکانو او يهوديانو بعد قیامت بارے کې تپوس کو نو داغي جواب ورکړي نو الله فرمایي يسلو کان ناس تپوس کوي دا خلق ان ساعت په بارے د قیامت کې نو مشرکانو تپوس هغه به تور انکار یو سړی یو شی نه مڼې نو داګه تپوس کئ لټونه کئ او تکذیبن او انکارن تحقیقا نو چې تحقیقي کوي نو مشرکانو قیامت منو اعمال ولکړو په انتظار نبی اسلام ته وی چې کله راځي دا مقصد دی استهزاء ټوکې انکار د دې لپاره به تپوس کئ او يهوديانو با اسی امتحانن تپوسنا کل او تعنتن زیدیانو پتا وچه قیامت ته ده قیامت علم چاہتا نشتا خوازی دو اینا دو اللہ پیغمبر تا پرمائی دی تپوس کئی دا خلق تانا پا بارد دا قیامت کی پا بارد دا وقت دا قیامت کی نقلو آیا پیغمبر انما علمها عند الله علم د قیامت چه ده د الله سره نو اے قیامت برازی د علم مون سره شته ما تم پته دا او تا تم پته دا زمون اګیده ده بلکې دا غی نه انکار یا پاغي کې شک کفر ده صریح کفر ده ځکه قران ویل دي چې شته او رازی با نو پاغي کې شک کول او یا انکار کول دواړه کفر ده نو رازی با علم الله سره د څه مطلب وخت معینه دراتلو مراد دی اے قل انما علمها علم د وخت معینه دراتلو علم د وخت دراتلو کم وخت او کم تاریخ باندې برازینو د علم الله سره دی دا لای چتنه دی ورکړي او بہرحال دور الله فرمای چې نږدې دی و ما یودریګه او تا تسشي خبر درکړې دی پیغمبر اعلان لسات تکونو کریبا شاید چې وی دا قیامت نږدې نو نبی اسلام بم فرمایل بعث انا وسعت کهاتن دا دوه کوتی به لاس کړي سبابا وستا دې ته سبابا وي سب کنزلو ته دې سره خلق د کنزلو اشاره کوي ادا وستا درمیان ده نبی اسلام په فرمایل زو قیامت دا سره لګی چې څنګه دا لګه پاسې لګی دي یا دا سی یو بل ته نږدې دي نو دا غرنګي ما پسې بس قیامت ته قیامت را نږدې دي نو تخفیف الله ور کوي چې اعمال پکار دي قیامت پر اعمال پکار دي ایمان پکار دي صرف ته پوزونو انکار باندې نه کیږي ان الله لعن الکافرین الله لعنت کړي دي په کافرانو باندې ولي په کړي دي الله نوم ذکر کړه داغه نه پته لګی لعنت یې کړي په کافرانو باندې د وجد کفر د دینه او لعنت ته استمعوي دي الله د رحمت نه لره والي د کفر د وجد په کړي کفر پرې خود نه الله په څه کې چې رحمت نه لره کی کو زګو جولي په کړي وای چې کوم لفظ ذکر کړي د دینه وجه معلومي کافرین الله وی د وجد کفر د دینه رحمت نه لری کړی دي نو فتح لگی دا کفر والا رحمت نلر نی ایمان والا دا اللہ رحمت دا نیز دے دے او تاس نما بلے زیو مسئلہ ذکر کردے و ما ندی وقت کی ایرارا ما کم زکی کتلے و زکا مختلف تفاسیر زکورم پدی باندے گن آئی کیو عالم مسئلہ لکلے و چی کافر باندے پدی مانا باندے لانت ویل چی دا اللہ دا رحمت نا یعنی ایمان نلری شی نو دا ندی بکار نو دک مانا باندې لعنت ویل صحیح نه دي انور الله پر مل الله په لعنت کړي چې الله په لعنت تو کنه لعنت ظاهر د دې نه پته لګي چې کافر ویل شي کافر باندې لعنت ویل شي او که په دا معنا چې ایمان وته نصیب نشي همیشه د دغه نه لري نو بیا دغه کې احتیاط پکار لعنت کلمه کې احتیاط د تمیلو نبی اسلام سره کافله کې اوس سواره باندې او زنانه وي نبی اسلام دا خوشی کا ما سره په کافله کې داسې سواری نه دي چې پاغه لعنت ویل شي صحابي وي دغه سره روانه اچا وته تعرض نه کو لعنت کلمه سنگینه کلمه نورم روایت دي هنن سر باندې درد بیا بیا ته چته وو وعد لهم سعيرا او الله تیار کړل دي لهم د دوی لپاره د کافرانو لپاره سعيرا اور شو لزن لمبي وخون کې خالدین فیها الله دې مونږ وسات خالدین فیها همیشه به په دې اور کې ابده همیشه همیشه د کفر سزا همیشه کو زه کوی چې کفر شپیتاو یا کاله کړل نو ګره سزا په نیت باندې ورکی او مجاهد jihad کړی غنیت غلطی نو سزا وتولې ملاوی نیت دی ایو سړی چې دواړو jihad کړي بل jihad کړي خدای الله دې بارک جنت ته ولي نیت اصل دارو مدار کې یو سړی نیت سی یو روپیا ځان نشته یو لوی خیرات کو او بل سره یو روپیا نشته حدیث کې راځي لکه بهترین عمل کې یمال الله ورکړي علم ورکړي بل انسان دی چې رحمت الله ورکړي ما باندې سکړي حدیث کې راځي د دواړو ثواب برابر دی ایو انسان دی مال الله ورکړي د ګناونو کې لګي بل وې رقم ما سره ما باندې سکړي وزره ما سوا نبی اسلام پرمې ګنا کې دواړه برابر دی نو دا کافر نیت داره چې کله د خاتمه په کفر باندې رااله نو د نیت دا چې ترسو ز جندې مزه بلا کفر کو نو چې ترسو د قیامت کې نو پدې باندې بدې سکی کړي همیشه همیشه د نیت چې اختتام راغې نو بس د نیت ته همیشه د کفر نو بس همیشه همیشه به جهنم کې نو دا خو دا به وایو چې د چا د چمکولو لپاره جواب شي او تحقیقي او حقیقت دا دی چې بس الله د هر شی په سزا باندې حقیقتا خپوي بس د کفر سزا هم د کسي په کار یو ځړی باندې الله دومره انعام کړي چې جوانې ور ایس شی وزر خپل نشتا جوان صفات بچی اولاد مال رزق سا او چې کم ذات ور کړی دی هغه د سر منی نه دا هغه منل خپري دا هغه نه منی زیاته دی کنه عقل هم داوی خبر ځان تعالی داس انسان له داس سزا وکړ خالدین فیها بلا لا یجدون ولیا نبا ممی سوک دوست ولا نصیر انا سوک مددگار نبا سوک دوستی چې هغه دوستي بچاو کی نبا سوک امدادی چې امدادی د جهنم نه بچ کی د اور نه راو باسي ټیم ولکم کی شفاعت سلو کی الله پرمای داس نشکی یوم تقلب وجوههم یوم بعد غرز د قیامت باندې تقلب اړول اړول بشي د دې مخونه فنار فور سړی چې د لمبي وای سړی مخ یو په لابل په لګي کلوګي مينو سړی مخ سنډي ناله دو راله دو نه مطلب دا دی یو طرف ته بل طرف ته بچاو شي او بچکی کی بنه الله دې حفاظت وکړي او مخ یې ځکه ذکر کړي چې مخ شرافت والا ځای یو انسان باندې چې مصیبت راشي انده مخ بچ کړي خبر ده تعالی په مخ باندې لاس کیږي د مخ حفاظت کړي الله پرمای مخ په اړه یو راړي په دې اور کې یقولون دی بوای یا لیتنا کاش چې وی مونږه اطعنا الله تابعداری کړې وې د الله تعالی او اطعنا الرسول او تابعداری مونږ کړې وې الرسول د پیغمبر نګورا بیا به اخرت کې تمنا کوي. بل ځم کې تیر شو یا ویل ته لیتنی لم اتخس فلانن خلیل کاش چې ما پلان کې دوست نه ونیسلې چې زه په غلط لار روان کړم. په غلطه دوستۍ به انسان پیمانه او په صحیح دوستۍ نو کولو په سی بارمان کوي. نیکانو خلکو سره تعلق او دوستانه او دغه بلار باندې روانې دل اغه نو کولو په سی بارمان کوي او غلطو خلکو دوستۍ باندې به پښیمانه او د دې په نو کولو به پښیمانه نه سبا کډیر پښیمانی شنه پښیمانی سړی ته څه پیدا ورګي. تمنا او صرف پرزوګانې سړی ته څه پیدا ورګي. نن کدا ټول قبرو نه روس پړې د دنیا نو علاوه د تمنا او د ارزونه په دې کې اسمو نشته. خو دنیا په زینا ټول په خپل قبرونو کې نو یو سوال پیو کنه یو انسان دا نه وای چیرې بچی مې وای یا مې کور جوړ کړی وای یا مې اولاد وای. نو بهرحال تمنا بیا فائدہ نه ورکې. یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. مونږ تابعداری کړې وای د الله او تابعداری وای ته هم کړې وای د رسول. نو نه نه تاسو په کار دی د دې نه عبرت غسل په ګره صرف کسی الله نه بیانې الله شوینی دی والله بیانې کافر صرف کی مسلمان لمه عبرت غسل په کار دی سبا له تمنا فائدہ نه ورکې. وقالو دی بوای ربنا یپالون کی زمونږ وس حسرت ته ندامت ته عذر ګوري عذر قبلي غينا حسرتن او ندامت ندامتن په عمل باندې چیکړي دي نو پاغه به بیا خبره کوي گفتگو به کوي دی بوای ربنا ای رب زمونږ ان اطعنا سادتنا مونږه هو تابعداري کړي وا سادتنا د خپل سرداران سادتنا ساده سردار دی لګي خدای دوی په ګمان کې سرداران نو خدای په نس باندې ناکار خلکو د خلکو د گمراهی ذریعہ مونږه تابعداری کړې و د خپل سردارانو و کوبرانو د خپل لوی خلکو لوی غټایټ خلک نو غلط خلک دی مراد دی لوی غلط خلک غلط لارو باندې بوتلن کی اذا کان الغراب رئیس قوم سيهديهم سبيل الهالکین کارغه د قوم مشر چې خود مردار لارې به ته خی کنه شهر چې غلط سړی د کافرانو کې غلط سړی مخکې شي نو ټول کافران به گمراه کړي نو دی بمبي خدای پاک مو خدا غټایټ خلک دغه سرداران د دې تابعداري کړو دنیا کې فضلون السبیلا نو مونږه خطا کړو لاره نه ربنا اتهم ضعفین یا الله ورکه دوی ته دوچند ډبل مونږه هم گمراه کو خپل هم گمراه من العذاب د عذاب نه ولعنهم لعنا کبیرا او یا الله لعنت کی پدی باندې لوی لعنت تخپد رحمت نه لري. نن نو ګورا نن د قیامت پر ځ باندې وی منل چې په غلطه باندې روان خو اوس غلطه باندې منل پیدا ور کوي نور کې ننن کې وسړي د پته د چې په غلطه لار باندې په غلط سړي په سي روانه نو سوال به تمنا کوي بیا پیدا نه ور کوي دین عبرت حاصل پکار او بیا به دی وی یو به دو جنازه ورک دی بخبلو کې یو بل سره ریس پیره وی رستو صورت سبا کې ان شاء الله را روان دی نه یو بل سره الله تعالی ته به مونږ دی کوم را غیب او ته مونږ نه کوم را کړی او صورت سبا کې را روان دی او رستم تیر شو پاتم سی پارا صورت اعراف کې التکیم د دیو بل سره د ایرس پیراتی تیری شوی دی لا ډبل ورکه ډبل الله په پر مې لیکل ان ضعف ورکه الله تعالی دو ټول تر ډبل خبر ده تعالی انسان الله تمرا عقل سمجھ ورکړی دی که انسان په صحیح لار روانيږي نه دی روانه دي شي الله په ټول تر لیکل ان ضعف ټول د پر دو چنا ده یو د پر نه دی که شرانو د پرم شرانو د پر تابعین د پرم متبوعین د پر گمراه کون کو د پرم او گمراه کون کو د پرم او گمراه کیدون کو د پرم ټول د پرم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا سؤال تم تیر شو الله تعالی به د دې باندې د دې د عمل حسرت وکړي نو بهر الستو حسرتونه ندامتونه یو بل باندې بلیم یو بل باندې ورړل الله په دربار کې بیا دانه چي دي به کوي ریس پره یو بل باندې به ورړې خو الله جل جلاله حقيقي فیصل حقيقي فیصله کوم کې دا الله ذات ته الله په دواړو ته عذاب ورکړي یسالونک تپوس کیسانه پیغمبره یسالوک تپوس کیسانه الناس خلق عن الساعت ببارد قیامت کې یعنی ببارد وقت متعینه د قیامت کې قل وای پیغمبره انما یقینا صرف او صرف علمها علم د وخت راتلو ده عند الله اذا الله صلا سرت وما يدريك او سشي خبر در کنه تا تا لعل الساعه شيء وي قیامت لعل الساعه تكون قريبا شيء وي قیامت نيسته ان الله يقينن الله تعالى لعن الكافرين لعنت کړه د کافرانو باندې وعدلهم سعيرا او تیار کړه دې د پاره لمبي او خونکور خالدین فیها همیشه بیدی اور کی ابدا همیشه همیشه لا یجدون ولی انتیبن ممی سوک دوست ولا نصیر و نصوک مددگر یوم پا ورز بندی تو قلب و جور چه علول بشی رالول بشی مخونت دی پیناری پور کی یقولون دی بوائی یا لیتنا اتوان اللہ کاشوی مونگی تاتم کڑیوی دا اللہ تعالی واتان الرسول اوی تاتم کڑیوی دا پیغمبر پا دنیا کی دنیا پسی برمان کی دنیا تات پسی برمان کی وقالو دی بوائی دا وجه دا حسرت و ندامتنا ربنا ای رب زمونگا انا آتا او بطور عزر ربنا ای پالون کی ازمونگا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا یقیناً مونږه اطاعت کړو د خپل سردارانو د خپل مشرانو فضلونا السبیل پس مونږ له خطا کړو د لارې نه ربنا ای رب زمونږه تیم ورکې دوی ته اوس هر خبره کوي ربنا ای زمونږه پال حالانکه دنیا کې د الله ذات سره نه او چې زه درشته وراشي نو بیا به ومني ربنا ای پالون کیا زمونگا تیم ورکی دویتا دویا فینی دبل عذاب دویا فینی من العذاب دو چند عذابنا ولعنهم اولر کی دوی لرا در رحمتنا لعنن کبیرا پلر کی دو لویر سر لعنتو کی دیبان دی لعنت لی الحمدللہ رب العالمین و ناقل و صلاة و سلام و رسول محمد و علی و صحبه اللہ اللہ سانا فیم یا اخر در اسوان مسجد اللہ رضی اللہ عنہ سے دم بولم نام اللہ ممان رحم کیا کبر اعظم مسجد اللہ خیر دور نو مسجد اللہ دم اعمال تو بر خپل رحم کرم تو بر اللہ خپل کتاب تو بر اللہ استاد کتاب تو بر اللہ نے بچ کی صلی اللہ علیہ وسلم